وكان وأفراطها على ثلاثة أقسام، وهذا على حسب المعنى والعمل. كل كان لجزاك دنا وصوما ونسيما وابو كتكا في جوانيا بتاك هيني بموجبه وكمعانا كذلك كيوت نجي كان وأخواتها هذه نواسل من الدوانة كتكا ما ينيو مانقات ها؟ كتكا ما ينيو مانقات جيني سكيزي وسنانيك وصوما باي كان أخواته سنقال لك ما بفهم من قبل خوفه هو صوما ليش ومن يعني كان وأخواتها لنما أني قد كا مفهوم من قبل ما تات فهم لقونا نهي ما تعمل هذا العمل بلا شر فهم لقونا لكان النبوزاتي ni vile vifutaji ambao vinafanya hii kazi kati gani ya kurufaisha mubtada na kurasibisha habari. Fungu la kwanza lile ambalo linafanya kazi hii bila ya sharti lolote, bila nini ya sharti, wanafanya tu wa hiya thamania. Na fungu hili wako watu nane, ziko vitu nane, vitu vingapi? Thamania, ziko vitu nane. Ni hivi hapa: kana, أصبح، أضحى، ولا، أمسى، بات، صار، أنا ماذا؟ ليس. نبي نبيه. ها؟ نعم. هيبي. بفتاج هيبي بنفعل هيك بلا شر. يلوها هنا ما بقدر بلا شر. شر. Kwa kitu na kusudia watu wana tuwacha wanasema hivi, hizi na wasik nani zinafanya kazi ya ya kurufaisha mubtada na kumnasibisha madha, kumnasibisha khabar bila ya nini, bila ya sharf. Kwa hiyo vikiingia tu katika jumla ya mubtada na khabar, basi utaona vinamfanya mubtada kuwa ni marfu na vinamfanya khabar kuwa ni mansub. Alafu ataitwa mubtada kwamba ni ismuha na khabar atambiwaje ni khabaru. Kazi ni hiyo, havina masharti. Khabar kama ifuatavyo: kana, yanarudia sawa, kuelezea maana zake. Kana anasema miongoni mwa maana zake yadullu ala ittisafi alism bil khabar fi almadhi almuntabi. Miongoni mwa maana za kana, kana yadullu. Sasa hizi nataka mimi muhifadhi, sio kusema kama vicheche tu, kana, swara, amsa, au hizi maana hizi. Sasa hizi zinahifadhiwa na zinahifadhika, si umenielewa? Ndio maana nimeandika mmeminyana, nilikuwa nataka hapa basi hata kuimba, si ndio mwana nisikisha. Kwa hiyo kana maana yake yadullu ala ittisafi alism bil khabar fi almadhi, inajulisha juu ya kusifika jina hilo na habari katika wakati uliopita. Kwa maana jina la kana limesifika na habari katika wakati uliopita. Mfano ili uelewe hapo, unasema kana nnasu ummatan wahidatan. Allah amesema hivi tabaraka wa taala, kana nnasu. Ismu kana iko wapi hapa? Kwa mujibu wa irabu, ismu kana iko wapi? Nasu. Na habari kana nini? Ummatan واحدة ني نعم. طيب طيب خبري يا أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة. كان هابو إن يوليشا معنى يوليكو إن يوليشا كوامبا جينا هابا لمسيفيكا نا خبرياكي katika wakati uliopita. Ukiulizwa wakati gani watu walikuwa wamoja bila اختلاف، wakati gani binadamu walikuwa wamoja bila ikhtilaf, mata kana hadha madhi. Ikhtilafu hii ndio iliosababisha mitume wakaja. Sasa watu walipoharibu ile fitra, yale maumbile. Lakini kana nnasu ala alfitra, watu walikuwa katika maumbile bwana, wote kitu kimoja, ni wenye kumwabudu Allah subhanahu na kumnyenyekea. Kwa hiyo utaona hapa ismu ya kana imesifiwa na habari yake, ule umoja, hawa watu kuwa wamoja, manake ismu ni naswa. Anasu wamesifiwa kwamba hawa walikuwa moja, ummatan wahida, ndio habari hiyo. Lakini wasifu huu kwa ismu unaothibitishwa na habari ni walini? Iliyopita. Kwa hiyo miongoni mwa maana za kana yadullu ala sifati alism, huwa inajulisha kimaana kusifika ismu, yani ismu huu, ismu kana, bil khabar, kusifika na habari ya kana, fil madhi almunqati, katika wakati uliopita ukamalizika, uliopita ukamalizika. Kwa hiyo kana nnasu ummatan wahida, hii imebakia story kama wanavyosema vijana. Imebaki nini? Story hii ni mambo yalikuwa, sasa tena hayapo, umma ni mutashakkika. Lakini pia miongoni mwa maana zake awil mustamir, sikiliza, awil mustamir vile vile kana miongoni mwa maana zake yajulisha kusifika jina na habari mpaka wakati huu tunaoendelea nao. Inawezekana jina la kana likasifika na habari yake, yani habari ya kana, kutokea huko zamani mpaka sasa, kutokea huko zamani mpaka sasa. Mfano unaposema wa kana Allahu ghafurar rahima, na amekuwa Allah ni Mungu wa maghfira, ni rahim. Sahihi? Hili kwa Allah limekwisha. Hili ni azaliyun abadiyun, sifa hizi zitabaki kwa Allah. Sababu tunafahamu sifatu Allah subhanahu wa ta'ala azaliya wa hiya abadiya, la tafna wala tabid, la tafna wala tabid. Kwa hiyo hapa ismu kana min lafdhul jalala ala dhatuhu wa taqaddasat asma'uhu, ismu kana hapa min lafdhul jalala, imesifika na habari ya ghufran na rahma. Sawa, ghufran wa rahma. Hili ni jambo lilikuwepo likaondoka alipo tena, au lilikuwepo na linaendelea? Lilikuwepo na linaendelea na lita hapo, kuna kaja nabii kuchunga mwanzo, watu wanao wanazungumza maneno mchezo mchezo hapo, kikosia kidogo unapeleka huko ukina ukina ukina washaira huko kwa hivyo lusuna wana mchezo mbaju na peleko he? Kikipina lusuna wakwati huo likuwa na shereesha tu yadullu ala tithafi ismi mada bil khabari fil madhi lmuntate, kwa hivyo inajulisha kusifika nini? Kusifika jina la kana na habari ya kana, ima jina ismu kana ikasifika na habari kwa maana ya wakati uliopita na haya kaisha, au ismu kana ikasifika na habari ya kana kuanzia wakati huo uliopita mpaka sasa. Kwa hiyo ukiambiwa nini maana ya kana, kuna sasa kana fi'lun madhin naqisun yarfa'u al-ismu yansibu al-khabar wa imma kama kasufu, maana yake ni hii, kana yadullu ala ittisafi al-ismu bil khabar bil madhi al-muntati' aw al-mustamir, kwa maana yake nataka uhifadhi hiyo. Nikwambia mathil li maana kana hinama yattasifu ismuhu bi khabarihi fi almadhi almunqati, matoa hii tayib. Wamathil li kana waqad ittasafa ismuha bil khabar fi almadhi almunqati wal mustamir, mathil قال قال الناس امه واحده. نونا كازي ما مره نيجي وقت يومينا كسوما ومنجي فورين شاكا هي قلت الماضي المقطع مدينه بلا اي كان الله هذا الماضي المنقطع وماذا والمستمر قاعده يا شيخ. هاي كنا كتير يقول اصبح نيتوجه أصبح ونسمى يدل على اتصاف الاسم بالخبر في الصباح وكيسي أصبح فهو ينفقون كذي كان معنى يكي نقوم بأي أصبح ينجليش جو يكسفك جينا يعني اسم أصبح جو يكسفك جينا لك نخبر يكي وكتوى صبوي مفعل نفسيما أصبح البرد شديدا. أصبح البرد شديدا. اسمه كان فلنان بردو نخبر نان شديدا. وهي أكالي وبريد ومسكتك وقت جاي وقت هو واسموي. فهي أنا سيما أصبح يدل على اتصاف الاسم بالخبر صباحا. يدليشا kusifika jina na habari yake wakati wa asubuhi, kusifika baridi kuwa ni kali. Hili limetokea asubuhi, ndio unasema asbaha albardu shadidan. Ukitumia maneno haya hatuwezi kuelewa kwamba mpaka mchana ndio wakati mtu akwambia ha wallahi asbaha albardu shadidan ache zaidi kuna kashmir kwa kitu mchana mtu anakuambia asbah albaru shadida warudi nani mbio ende kuchukua kwetu. Sasa umeelewa kweli? Kuna nyingine inaitwaje adha, inaitwaje adha. Adha ya maneno ya sheria kwa watu waliokwenda shule naenda huko, lakini wanaweka kaka hivi nyingi yani maneno hayo maneno hayo ni ishara imetoa hiyo kwamba huko ambao sijaandika huku ni kama haya tu eh. Kwa hiyo negativa na maliza umri kama unaweza kajua kuna janja sio haya na shahidi wala pata adha. Maana yake yadullu ala itisafi al-ism bil khabar fi madha تطابق نونغانيشا بابا نتفوت في في الضحى. فمعنى يدل على اتصاف الاسم بالخبر في في الضحى. اوضح معنى ياك يجليش كسفيك جينا نخبرياك وقت جان وقت وضحى. ونسيما اضحى زيد النشيطة كسفيك زيد اماني اسم اضحى ناو جانغانفو اماني وخبري اضحى ومتفيا وقت جان wakati wa duha. Wakati wa duha ndio alikuwa zaidi mchangamfu, ndio maana yake. Tuna dhalla, dhalla hiyo yadulla ala itisaf al-ism bil khabar fi madha fi an-nahari, wakati wa mchana. Unasema dhalla zaidun saima, itisafu zaid bis siyam mata waqa'a eh fi an-nahari, ndio maana tunasema dhalla. Tuna amsa يدل على اتصاف الاسم بالخبر في المساء, ينجلش كسفيكا اسم نخبار وقت جاني وقت وجيوني. تنسيما امسى زيد ذاكرة, امسى زيد ذاكرة كبكية زيد كسفيكا زيد نكوريجية ما سمعها كنا فاني مذاكرة كما تكي وقت جاني وقت وجيوني. تنباتا يدل على اتصاف الاسم بالخبر في الليل فرج الملائكة. مفانو بات زيد مصليا, صفة اسم كان ambao ni zaidi amesifika na kuswali, lakini wakati gani? Wakati wa usiku au usiku ndio jioni. Kuna swala dini ya saba wahiya tufidu صار معنى ياتي صار من اخواتي كان ينسب يرفع المبتدا ويسب الخبر. لا ده مو له معنى وانت تظن منين صار. وهي تفيد تغيير الاسم الى الحاله التي يدل عليه الخبر. صار ينسفك معناك كما صار معناك انك تسمى هذي ينسفك هي اسم يا صار ina maana yake ni kubadilika ismu swara kwenda kwenye hali ambayo iko nayo habari ya swara. Kwa maana ukitumia swara kwenye sentensi, swara ikarufaisha mubtada na ikamnasibisha habari, maana yake ismu swara amekwenda kusifika na hali ya habari swara. Mabadiliko yametokea, ismu swara kasifika na nani na habari ya swara. Kwa maana kuna mabadiliko. Mfano unasema sirtum fahimin, sirtum fahimin, hawa sirtum hii dhamiri hapa, si ndio? ثم من جميل المخاطب انا اظن ليش هي هيك صرتم فاهمين خبر يكون نان فاهمين سليو فاهمين مكوا وين يفهموا مكوا وين يفهموا مني mmetoka katika hali yenu ya kawaida ya kutokufahamu na mmeamia hali ya kufanyaje ya kufahamu. Kwa hiyo unaposema sara al-matar ghaziran, maana yake nini? Unataka kutupa kwamba hii mvua imebadilika kutoka kwenye hali yake ya kawaida na imekwenda kwenye hali inayojulishwa na khabar. Khabari ni ghazira, imekuwa nyingi. Maana hii mvua sasa imetoka kwenye hali yake ya uchache imekuwa nyingi, ndio maana ya sara. Kwa hiyo sara inajulisha kubadilika ismu kwenda kwenye hali ambayo inafahamishwa na khabari. Khabari inafahamisha hali fulani, kwa maana ismu imetoka hapo ilipo imekwenda kwenye ile maana ya khabari. Ndio tunasema sirtum fahimin, mmekuwa wenye kufahamu. Kufahamu kumewajia, na haya ni mabadiliko. Mmetoka katika hali yenu kutokufahamu mmekwenda kwenye hali ya khabari ya kufahamu. Sisi tunafahamiana hapa. Laisa tufidu nafi al-khabari an ism. Laisa inafidisha, ukitumia laisa maana yake unakanusha habari iliyokuja kumkanushia ismu. Yaani kana kwamba unasema ismu laisa hausiki na hiyo habari ya laisa. Laisa dhakaru kalunta. Kwani ismu laisa hapa ni nani? Yani mwanaume hausiki na mambo ya kike. Laisa dhakaru kalunta. Unamkanushia ismu laisa mambo ya nani? Mambo ya saba. Kwa hiyo laisa dhakaru kalunta. Wala aki. Ni msana ni baimu, sabiyo mwana? Mwanamke si kama? Mifahamu hizi maani zimefahamika. Sasa hizi zinanywewa wanazimwa hizi, wanasema vijana. Sasa haya mengine ni mepesi, sina haja ya kuyaandika. Ndipo nataka hizi ya hizi zinanywewa yushrabu kama kule niko kwa ishara. Wewe utahifadhi nini? Uta utaifadhi kama ilivyo, yaani sisi nao sio kwa sababu kwa ishara wanafanya kidhuha. Sio kwa nitaki chai cha. Taip, tunaendelea na sampuli ya pili. Hii tumeona akhawatu kana ziko dalili ngapi? Dalili tatu. Wacheni tunarudi kwenye kitabu. Ndio kitabu. Haya mengine hayana shida. Nitaka hayo. Hali ya pili, akhawati za pili za kana تعمل بشرط. تعمل بماذا؟ هذه زنافانيا كاسك وشرط نتفاوتي نهي زنان زموانز هذه زنافانيا زنافانيا كاسك وشرط نشرط لك نجفيس نزتنغولي ننافي أو شبهه ستنغولي نيني نافي أو شبهه نافي نفهميك نشبه نافي فيها يفهميك نستفهام استفهام او ماذا؟ النهي نشبه نفي واستفهام نشبه نفي ننفي نيو. فهو يتنغليو نكوكانوشا ناسم او حرف يكونيشا معانا يعني كوكانوشا او مفانوها سنية معانا وكانوشا كما في لسوالي او كتازو مفانيانا. فهو سيمو يبيلي اخواتو كان وانا فانيكازي كوشرتهيلي wanataka watanguliwe na nafyun au madha au shibhu nafyin. Ndiyo, na hizi ni nne tu zitaje, manake huu ni muraja mshapita huu. Taja zala pale kama zilivyo bwana, hiyo mama umekaweza mpaka kuweke zala infaka faka fatia fatia bariha. Hizi nne zala wa bariha wa fatia wa mfaka zinafanya kazi ya kurufaisha habari na ya kurufaisha mubtada na kunasibisha habari kwa kutanguliwa na nini? نماء النفي او مفنواك زيو الى جمعي كاذا لازم اسمي ما زال او ما بارحة او ما فتئة او من فك او من فك na unajua kwa nini wamesema hivi hapo ukisoma hivi vitendo hivi zala bariha fatia wa mfaka hivi vitendo kiasili yake vinafidisha kukanusha unaposema zala unasema unaposema zala muhammadun qa'im sio maneno zala muhammadun qa'im ukisema hivi maana yake muhammad hajasimama kibalagha zala muhammadun qa'im yani ma kamu kwa hiyo ni nafi na hatujakusudia hivyo sisi tunakusudia kuthibitisha kwenye huu mjengo kuthibitisha kwamba Muhammad kafanyaje kaendelea kusimama. Kwa hiyo wakaona iongezwe nafi. Hivi vitendo viongezewe nini? Kitu nafi kwa sababu watu wa balagha wanasema nafi nafi ithbatun. Nafi nafi ithbatun. Ukiingiza kukanusha kwenye kitu kilichokanushwa maana kumethibitisha. Ndio maana vile kitu cha kuraibu kuna maneno mazuri kwa wanazungumza balagha. Pale anamwambia Kuraibu anamwambia Ibn Abbas. Anamwambia atarghab atarghab an ru'yat Muawiya wa siyamihi. Ibn Abbas anamwambia la هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكتا كونكم معاوية نكفوك كواكي ومعنى ونكنوشة إذا ابن عباس لسيما بالا ونسيما لا أتسيما لا أتسيما هناك أقوم أكتا مكبالي أمكتا مكبالي أميوليز وكنوشة anajibu kukanusha kibalagha amekataa amekubali amekubali hapa ni rungu tunawachapua watu hapa kwamba hichi kisa sio hoja kwenu hiyo ni tayari Ibn Abbas tu lakini kukubali hoja ya nani ya Quraysh naona kazi hiyo sasa siko huko niko hapa kwamba nafi nafi ithbat hivi hivi vitendo hivi wanasema vina maana ya nafi kwa hiyo tunataka tuvitumie kwenye kuthibitisha kitu fulani tukaongezea ma kwa hiyo tunasema ukitumia za kinaha unasikia Mtume sala anatuambia madhala jibrilu yusini biljar madhala jibril yusini biljar ni maana yake hapa ameendelea istimrari hiyo sasa ameendelea jibril kunihusia kuhusiana jirani kwa zimefanya kazi ya kuthibitisha anaithibitisha hii ismu kwa nani kwa habari baada ya kuongeza ma an-nafi wazi fala ma zala jibril yusini bil jar au unaweza ukasema kwenye bariha ma bariha zaidun qari'a nini maana ya ma bariha zaidun qari'a ay yastamiru fi dhalik ameendelea zaidi kuwa ni mwenye kusoma na pia unaweza ukasema kwenye fatia wama fatika amrun dhakira wama fatia amrun dhakira ameendelea amru kuwa ni mwenye kujikumbusha mambo yake wamamfaka bakrun musallia wamamfaka bakrun musallia na ameendelea bakru kufanyaje kuswali kwa hiyo sehemu ya pili ya akhawatu kana ni zenye kufanya kazi hii kwa sharti lazima zitanguliwe na ma an-nafi au shibuhu ay ma yunzalu manzilata an-nafi kalistifahami wa nahi wa mashaba hadali nafe hizi ni ngapi? Ziko ngapi hizi? Za sharti la kutanguliwa na nafi arbaa, zitaje hala mfaka fatia bariha sampuli ya mwisho na ya tatu na ya mwisho ni ma ya'mal bi sharti aidha. Kuna sampuli ya tatu ya ndugu zake na kana yenye kufanya kazi kwa sharti, lakini sharti lake si kama sharti la watu wanne. Sharti la huyu ni tofauti, nayo ni dama. Nayo nini? Dama. Dama pia min akhawati kana, kwa maana yarfa'u al-mubtada wa yansibu madha wa yansibu al-khabar. Hii dama nayo nasema ina masharti mawili, ina sharti moja, lakini sharti lina maana mbili. Ni lazima itanguliwe na ma al-masdariya al-dharfiya. Unaona kazi hiyo, itanguliwe na ma hiyo. Ma hiyo ambayo inamtangulia dama ina kofia mbili, ina maana ya masdariya na ina maana ya dharfiya. Unaposema maadama kuna maana ya masdariya, unaposema maadama kuna maana ya dharfiya. Nini maana ya masdariya? Wanasema hiyo, ukisema maadama, hiyo ma na dama fi'li vinafasiriwa hapo kwa masdar, ai yuawalu ma wa fi'liha bil masdar, ai wal masdar al munsabak baina ma wa fi'liha kadha. Ukisema maadama maana yake adawam, ukisema maadama huu mjengo wa maadama baina ya ma na fi'lu dama maana yake ni ad-dawam. Na ad-dawam ni masdar, dama yadumu, ad-dawam ni masdar. Kwa hiyo ma na fi'lu yake dama inafasiriwa kama masdar. Hii ni maana ya masdariya, ndio maana inaitwa ma masdariya. Lakini pia ma hii inafasiriwa kwa maana ya dharfia, ay mudda. Kwa hiyo unaposema mfano wa awsani bisalati wa zakati ma dumtu hayya, nini maana hapa ma dumtu hayya? Mudda tabaqai hayya, hapa kuna maana ya dharfia, ma dumtu hayya mudda tabaqai hayya. Kwa hiyo una ukitafsiri kimasdar na kiwakati unasema mudda tadawami hayya, mudda tadawami hayya. Kwa hiyo hili neno mudda ndio maana ya dharfia, na ma imejulisha maana hii mudda, na hii ad-dawam ndio maana ya al-masdariya. Kwa hiyo ma dumtu hayya ay mudda tadawami hayya, muda wa kubakia kwangu hai. Kwa hiyo wanasema dama peke yake inahitajiwa kutanguliwa na ma, lakini ma hii ina maana gani? Masdariya wa madha inajulisha maana ya masdari ay ad-dawam, kadhalika inajulisha maana ya nini? Ya dharfia, yani wakati. Kwa hivi vigawanyo vitatu kwa mustawa wa kawaida kabisa ndivyo utendaji wa kana na ndugu zake ulivyo, na zile ndio maana za asili ndio ziandika pale. Na inawezekana wakati mwingine vile vitendo pale vikatumiwa kwa maana zingine. Sasa huu si wakati wetu. Sasa ukisema mfano wa kana minal kafirin, hapa kana hapa wanaifasiri maana nyingine fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, asbaha hapa ina maana nyingine. So ile pale haya ache yanawasiliana wakati wake. Bwana anasemaje Ibn Hajar Rum? Hebu msome hapo. قال المصنف باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاث أشياء: كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وماذا وأخواتها. نعم العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر بكن دكاز من يكون جيا جوا مبتدأ الخبر وما أنا هي بكن جيا من أمريكا من أمريكا ما جريكو زين يسوى مبتدأ كتحكم يا كياسي نكويب حكم ينجيني. Hizi awamil ni tatu, zika sampuli tatu, ni vitu vitatu. Kuna ya kwanza kana wa akhawatuha, ndio hii tumeielezea leo. Wa inna wa akhawatuha, hii itakuja katika darasa linalofuata. Wa dhanantu wa akhawatiha, na kuna nini? Dhanantu wa madha wa akhawatiha. Vyote hivi vitu vitatu, kana wa akhawatuha, alafu inna wa akhawatuha, alafu dhanantu wa madha واخواتها جيت بنيت النواسح من ثاني شهر هوا من ننبع ننبع لكولة مجال ndio kana unashangaa hujajua wanafanyaje ng'ombe hawa wanakula endeleo kwa hiyo hivi vitatu kana wa akhawatu wa inna wa akhawatu wa banantu wa akhawatu wanaita nawasikh wanahitaje nawasikh wenye kufuta hukumu ya mubtada na khabari tumeelezea kana wa akhawatu itakuja inna wa akhawatu itakuja vile vile nini banna wa akhawatu qala almusannifu awwala cha kwanza kana wa akhawatu قال المصنف فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الإسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأضحى وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها ama haitaji maneno mengi kwenye wakati huu kwa maana wa matasarrafa minha ukiangalia hivi vitendo hapa vyote vimetajwa ni vamavu eh kuanzia kana mpaka mwisho damba vyote ni vamavu anakusudia wa matasarrafa minha pia vitendo hivi vikija katika sura ya mudhari vinafanya hii kazi na pia baadhi yake vikija katika sura ya amri vinafanya kazi hiyo kazi ya kurufaisha mubtada na kunasibisha nini habari usidhani kwamba vinafanya kazi hivi katika sura hii ya madhi tu la hata vikiwa mudhari hata vikiwa amri bali vingine vikiwa masdari sasa haya na wakati wake kwa hiyo wa matasarrafa mina na vile vilivyosarifika kutokea kwenye hivi yani ma ata ala sighati mudhari wa ma ata ala sighati al-amr wa ma ata ala sighati al-masdar vitu vyote vinafanya kazi hii ya kurufaisha almubtada na kunasibisha madha alkhabar nahau kana wa yakunu wa kunna wa asbaha wa yusbihu wa asbih naona tasarrufi hiyo katika hali zote zinafanya kazi taqulu kana zaidun qa'ima wa laysa amrun shakhisa wa ma ashbaha dhalika wa ma ashbaha dhalika na venye kufanana na hayo ايه نعم على كل حال سيدينا وفاكر نتاكا فيه ما نفعل ايه انت جولي ذا فيديو كوي فازي سان لكن فاسا اكونا بودي هاي سمالي اكونا بودي اكونا بودي كوي فازي كيف يعني اكوش عليها انا عندي سؤال لقسم سالم نعم ما يعمل بشرط تقدم النفي نعم يرى المطعم الذي بشكل النفي عليه ضد شيئا وما اشبه النفي كالنهي والاستفهام نفس النهي بالمثال لا لا ياتي هذا في غير هذا الكتاب ماذا؟ تعريفات هي التي ذكرتها تفيد الاستمرار ضمن ما نمو ثمان ما زال وما برح وما فتئ وما فتئ وما وماذا ومن فك تفيد استمرار معناها واحدة وما دام إلى ما نبيل ها ما دام إلى ما نغاب بيل كنا مانا مصدرية وماذا نبر فيه ها سبحانه اللهم سبحانه الله hivi hivi hivi pia vifadhiwe eh? Wewe ndugu yangu, wewe bora unisikilize ukaifadhi. Wasia wangu ni kwamba wewe nisikilize ukafanyaje. Unajua kuna watu wako wanaonea huruma ule wakati tagombana nao, nyinyi hamtaamini ni mimi au wewe ni wewe, unaweza kukamsikitini kusema kumbe ule bwana ana marafiki makubwa sana na karibu. Mimi na tabia moja sio mbaya, hii ni nzuri. Naona kwamba mimi nikikuacha ufanye unavyotaka, kwani kusema wote sio malengo kukusisha tukuachwa wakati tunasoma, na mpaka sasa tunaendelea kusoma hatuwati. Kwanza kuwachaji uende tu hifadhi unahifadhi. Kwa hiyo nawajibika sasa sharaan kufuatilia ili nisifanyie rishi. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unamfanyia mwanafunzi rishi, unampulisha vitu vingi alafu ikatilia, alafu unajiaminisha anaelewa kama ile kitabu cha kwanza cha pili shamba samtatizo katika kuwakasimia pia nitawajua kwamba huyu ajirumia kaielewa kaifanya anafaa kuna kitabu kingine, huyu anaweza kuwa basi. Sasa wewe cha kufanya wewe jitahidi kutekeleza nini ule wajibu wako uhifadhi. Fahamu tu insha Allah ini hayatu bakia, mimi nasiku nitaulizwa haya, fahamu hivyo maeneo haya na ya karibu, ili usijini ukanlaumu. Hii nimezungumza mara ngapi? Inawezekana ukasoma kwa watu wengine, sio mimi, sapongo sina watu wengi na wanafundisha, mi nakutoa tu kwenye haraka hii. Sasa hii ajirumia ndugu zangu wengi wanataka kuisomesha, kasome kwao, wewe unifaje hapa nisomeshe magogo hapa, una kunikodonea macho hapa naandika, wewe uifate. Sasa hapo sitojali kilemba majuana bwana mkubwa hapa ni kuja zamani hiyo ndio mmemua vishiki za maji akutoa hapo na hala. Haya, wacheka.